نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ورن بيان شو دا آداب دا قرآن کریم او بیا بیان دا دے لیکل دا اللہ نعمت دے او دا علم لیکل آغا پکار دی او دا علم لیکل سارا دا دا علم زیادت دے او دا علم دا محفوظ کل یو ذریعہ دا او سوک چی لیکل نکی ناغا عالم ندے یا لیکل اکرن لیکن پاغی باندی نظر ثانی نکلو نن بیان کود دے چی کل یو بندہ یو طالب آغا شروع کئی پا یو علم کی ناغل ادری سی بنا پی جندل پکار دی تاریخ دا علم موضوع دا علم او غرض دا علم لکہ یو بندہ پا علم صرف بھی شروع کئی نو تاریخ دے علم صرف سدے نو موضوع سدا نو غرض سدے یا پا علم نحو بھی شروع کئی نو دی تعریف سدے موضوع سدا او غرض سدے مجھے کل تعریف کئی پا علم صرف کی نویدہ علم دے پس اصول او قواعد واندے چپا دی سر پی جندیشی کلیمہ من حیث الصیغہ چدا کلیمہ دا صحیح کلیمہ دا او کنا دا مثال دی کاجوف دی کناقص دی مضاف دی محمود دی یا دا لفیف دی نکم لفیف دی مفروق دی او کو مقرون دی ندا علم دے پس اصول او قواعد باندی چپی جندے شپاری سر کلمہ احوال دے کلمی من حیث الصیغہ او غرض غم موضوع دی کلمہ دا من حیث الصیغہ او تا غرض دی بچوالے دو مبتدی او دو طالب علم دے دو خطانا پسیغہ کی دغشانی تعریف دے علم نحو اغسد دے چکل طالب شروع کئی نو استاد اردوئی دا علم دے پس اصول او قواعد باندی یورف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء و کیفیت ترکیب بعدها ما بعد دا علم دے پس اصول او قواعد باندی چپی جندے شپاری سر آخر دو کلماتو دا حیثیت دا اعراب او دا بنانا چی دا مورد دے او کمبنی دے او دا شانی ترکیب دا دی پخپل مین کی دیو بل سرسدے او دویم موجود دی علم نحو زشر کلمہ او کلام دی او غرد سشر دی علم نحو ساتل دا ذہن دا اول شروع کون کی دا مبتدی او دا طالب علم دی دا خطا لفظین پا کلام دا عربو کی دا وشانی دا علم فقہ داغی تعریف کی داغی موضوع بیانی چاہ سیل دا مکلف دے او غرضی بیان دا احکام دا حلال او دا حرام دے او بیان دا احکام داغی نو قرآن کریم کی جی شروع کی گی نو سنجال تب ددریو خبر بیان دے نو دل تب علم تفسیر شروع کی دو پاول کی پدی کم دے یوسو خبرو دا بیان نا لابودی دا او دا سو خبری پی جندل پکار دی تعریف دا قرآن کریم ندویم اسما دا قرآن کریم او درم بیان دا حکمت نزول دا قرآن کریم تعریف دا قرآن کریم چه دا قرآن کریم داری سو تعریف دے پی جنگلو بے سنگ کی گی او دا شانی بیان دا اسما دا قرآن کریم چه دا قرآن کریم داری سن نمونه دی ذکر دا قرآن کریم گن نمونه دی او کثرت دا اسماء و دلالت کئی پا عظمت دا مسما باندی دا چاچی گن نمونه دی مثال قاضی ورتوئی مفتی ورتوئی منشی ورتوئی بادشاہ ورلوئی وزیر ولوئی یادہ رشانی عالم وردوئی نبذی گر نمونہ واندی یادی کی او دا کثرت دی اسماء و دلالت کی بدی واندی چلالوی شخصیت دے ندہ رشانی گنوال دی نمونہ دی قرآن کریم دا دلالت کی پا عظمت دی لیشان دی کتاب واندی او درم بیان دا حکمت نزول دا قرآن کریم چه قرآن کریم دا دا صد پارا رالے گل شرے دے ناول بورا بیان دا تعریف دا قرآن کریم او نن بیان دا دیدرے خبرو دے اول کیو بورا دا سورہ بقرے اول دو امیتو ذالک الکتاب لا ریب فیہ دا کتاب دے چنشت شک بدی کی ہدل للمتقین رانا دا دا پار دا پریبگارو ہدل للمتقین مضبوط ان کے دے دا پار دا پریبگارو ہدل للمتقین رانا دا دا پار دا پریبگارو ندا دا قرآن کریم تعریف دے سا لاریب کتاب دے اس شک بگی نشتا دے دویم ہدایت دے ہدایت والا کتاب دے ندا بیان دے دا تعریف دا قرآن کریم زو گورا سورہ انعام گورا بلکہ سورہ اعراف دویم ہے تو ون سورت اتم سپارہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرا للمؤمنین. کتاب دا کتاب دے انزل الیک چرالی گلشتا تا فلا یکن پسنی کی گی پسینستا کی تنسیا من حد دینا لتنذر به دیر پارا چیویا ریت پدیوان مخلوقات وذکرا للمؤمنین او پندے دا پارد مومنانو. نو پدی کتاب ان کی دا تنوین دا پارد تازین دے مانا یو لوی کتاب دے ان دلہی لے کا جالے گلش دیتا تا دا تعریف دا قرآن کریم دا سورہ ہود گورا سورہ یوسف گورا یاد سورہ ہود نروان دی سورہ یونس گورا یولسم سپاری نہم لسم سورت دے اول الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم داری آیات نو کتاب الحکیم چرہت منڈ کتاب دے نو الکتاب دے الف لام سر دے مانا یو ڈیر لوگ آزمت والا کتاب دے الحکیم او ڈک دے دے حکمت نا دا تاریف دے دا اللہ دے کتاب دو گورا سورہ ہود دی بسی سورہ ہود دے نو سورہ ہود بسی بیا سورہ یوسف الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر کتاب دا کتاب دے احکمت آیاتو چی دا حکمتنا لبریز پریشوی دی آیاتو نزدی دا پریشوی دی آیاتو نزدی ثم فصلت اب یاوالی حکرشوی دے دا طرف دا حکمت والا او خبردار بادشانا کتاب دے او دا غایتنا ڈکڑی شیری دا حکمتنا سورہ یوسف گورا دولسم سورت دے دولسم سپارہ دا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین دادی آیاتنا کتاب المبین پخلا باندھ واضح دے اواضح کا ان کے مضامین مبین ابان ابین ابانتن کار والے مانا پخلا باندھ کار جیتا کار کا ان کے مسلے مداد تعریف دد اللہ کتاب چ الکتاب المبین کتاب دے واضح کارک ان کے مسلے گئے زدی پسی سورہ رعد دے سورہ رعد داری آیت گورا اولانے تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون داری آیات الکتاب نو کل وی الکتاب او کل وی کتابون ناغمی دلوی چی تنوین دا پارا تازین دے او چی کل پی علیف لام داخل جو نو مانا آغا کتاب چی اللہ را لے گلے دے از عظمت والا کتاب دے امام سیوطی رحمہ اللہ کتاب لکلے ناویر امین ایخ دا الکتاب آئے چی مانا دا اللہ کڑے دا علماء وی مانا اللہ آن گفت سی بوے یعلیون فی الحوائی جی ہم لدے نائی کتاب لے ہم اخر الکتاب واللذی اندل ایلے کا آغا کتاب چیالے کل شرطا تا دو تر وزر افستانا دار رشتنی کتاب لیکن دیر دیا دخل کنا لا یؤمنون ایمان واریا ذوق رسو اینام گورا شپگم سورت دے آیت گورا درین بھی بلکہ دونوی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَهَذَا كِتَابٌ أَوْ دَا كِتَابٌ دَي أَنزَلْنَاهُ رَالِقْرَ مِنْغَرَا مُبَارَكٌ دَرِيرْ خَيْرَ وَبَرَكَتْ كِتَابٌ دَي نبورا اللہ وی دا کتاب دے منگر علی گلے دے دا مبارکن دیکھ خیر و برکت چولے شدے دے رادت ویچ برکت بچرتی او برکت بما کی سنگرا دی رادا مبارک کتاب شروع دے دیلکینا چی اللہ دے خیر و برکت نڈکی دا کتاب دے اللہ وی منگر علی گلے دا دیر خیر چولے شدے بزی کی تصدیق کا ان کے دا کتاب بینے دے چدروان دے دینا ولی تن برا ام القرا ومن حولها دا ولی تن در دا یکنو بیار آلو مطلب دا اللہ دا کتاب را لے گلے دے دا سب پار را لے گلے دے دا یکنو کو بیان دا حکمتی مدول جب آلو چید آلام دا لام لام دا تعلیل دے یعنی اللہ را لے گلے دا پار دا انذار دا سورت بیا گورا دا سورہ انعام سورہ انعام عمدہ شنی بیان دے دا تعریف دا قرآن آیت گورا یو پنوس وان الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم خدا دا ان شاء اللہ بیا راڑو زو کو سورہ سواد گورا سورہ سواد جو کان سلوختم سورت دے درشتم سی پارا دا آیت گورا یو کم درشم کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب اللہ وی دا کتاب دے انزلناه الیک رالی گرے منگا جاتا تا مبارکون دیر خیر و برکت چولے شوئے دے پڑی کی لیتدبروا آیاته دا تعریف دے دا اللہ دے کتاب چھے دا یو مبارک کتاب دے دا خیر و برکت نڈک کتاب دے رالی گلے شو دے دا پار دا تدبر دا پار دا سوچ کولو پایا تنی ویلی کی ولی تذکر او دے دا پار جپن واخلی اولو الالباب خاندان دا کلونو زوگو رسول ای کہف اولو گورا اطلسم سورت دے الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا لائق دا حمد اللہ رضات چرالے گلے دے پبند اخبروانی کتاب نو الکتاب ولم یجعل له عوجا او نید گردولے دید پارا عوجا سکوب والے سورہ فرقان گورا سورہ فرقان اول اللہ وی سورت گورا سورت دے تنگشتم تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدیہی ليكون للعالمين نذيرا آیت گورا اولانے اطلسم اسی پارضا تبارک اللذی برکت والا دیغزات نزل الفرقان على عبدی چرالے گلے دے فرطون کی کتاب وخفل بند باندی لیکون للعالمین نذیرا دید پارا کسی دا پار دا مخلوقات دا پار دا انسانانو دا پریانو نذیرا یرول کونکے دا شانی سورہ شعراء گورا دی پسی تم سورت چی دے شپگشتم سورت نلسم سپارا پاؤ تر سی دلے گا تل کا آیا کتاب المبین دا جیا تنل کتاب شوا دہ کتاب دے دا شانی سور یونس گورا سور یونس لسم سورت دے آیا گورا آیت دے سورہ یونس آیت گورا اولانے خیر داخ مرارو لے دے تلکا آیات الکتاب الحکیم زو گورا سورہ طہٰ گورا شلم سورت دے سورہ طہٰ شپارسما سپارہ طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى آیت گورا سلورم الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا تنزیلا رالی گلدی کتاب ممن داغ چار طرف نبی چپیدا کری اسماننا وزمکا والسماوات العلا آسمان نوچت نداد تاریخ قرآن کریم چی تنزیلا رالی گلدی شغیر دا آغا چار طرف نبی چاغ پیدا کرے رزم کا و سماوات لولا او آسمان اچت دا شانی سورئی قصوص گورا اول سورہ احقاب گورا سورہ قصوص سورت اتشتم آیات گورا دویم تلکا آیات الکتاب المبین داری آیاتن الکتاب المبین چواضح کتاب دے دا شانی سورہ احقاب شپگشتمی سپاری اولنے سورت تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم رالی گلد کتاب دو طرف اللہ نے چل حکمت والا زور ور او دو حکمت والا اللہ دے چل زور ور دے الحکیم او دو حکمت والا دے دا دے تعریف دا اللہ دے کتاب دا سورہ الف لام میم سجدہ دورا سورت دے دوادرشم آیت گورا دویم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین دا شانی حضرت شیخ رحمہ اللہ اغس پنزوی سورتنا دے خیلی دی سپاہی کی بیان دے دو تعریف دو قرآن کریم سدا دا اللہ دو طرف نہ دے دا منزل ملت من اللہ دے دا کتاب دے دا سے احکمت آیات ہوں دا کتاب دے دا سے کی تنزیل ممن خلق الارض ارض و سماوات العلا دا شانی دا کتاب دے دا سے المبین واضح کتاب دے دا کتاب دے دا سے چھد حکمت نہ لبریز کتاب دے دا اللہ دو طرف نوالی دل شوے دے مختلف آیاتنا سپنزوی سورتنو کی داخلی دویم اسماء دو قرآن کریم نمونہ دو قرآن کریم دو قرآن کریم داغی سگن نمونہ دی امام سیوطی رحمہ اللہ پوری نمونا ارے خیلی اوزارین علاوہ حضرت شیر رحمہ اللہ سدولس نمونا نور خیلی دی مطلب تقریباً سشپیت نمونا دو قرآن کریم ارے خیلی دی لگارین اگور اوسو اول دی کتاب لا دی لوی کتاب مبین کتاب مبین کلوی القرآن المجید کلوی کلام اللہ او دا سی دن نمونا نزوگو رسول زخرف حامیم دریسل وختم سورت دے حامیم والکتاب المبین اللہ پوئی بمانا دی الفاظ والکتاب المبین او گوارے کتاب واضح نو دو قرآن کریم یونین فشرے الکتاب المبین دین دو قرآن کریم دائین امان القرآن الکریم دوگورا سورہ واقعہ سورت دے شپگ پنگوس آیت گورا ویا اشتم سپارا انہ لقرآن الکریم فی کتاب مکنون نو یو نند اللہ کتاب اغس شیرے الکتاب المبین ندوین نم القرآن الكریم انہو لقرآن کریم یقینن دا لقرآن کریم خامخا قرآن دے ذات مندہ دا شانی دا قرآن کریم یونین سورہ توبہ گورا نمیرے کلام اللہ لسم سپارہ نہم سورت آیت گورا شپگم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ او بجریو تن مشرکاننا استجارکا فنائیو اختلستانا او ستا ملک لغازی فَأَجِرْهُ پَسْتَنَائِوَ الْقَدْتَ حَتَّى تَرْدِبُرِ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ چواوری کلام دا اللہ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ اب یاورا سوزے ویرامن خپلتا اغا خپل سرحد او پولیلا اغیلے واروا نو حتی یسمع کلام اللہ تردی پوری چواوری کلام دا اللہ یعنی دا اللہ کتاب قرآن کریم واوری دا شانی دا قرآن کریم یونن دے نور سورہ نساء گورا چھے دا اللہ دے کتاب اندے نور چھدا گرانا والا کتاب دے آیت گورا یوصل سورہ نساء گورا آیت یوصل تنراویا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے خلقو پتا کی سر رائے تاسوتا واضح دلیل دا طرف طرف ستاسونا دیر حضر شیر رحمہ اللہ ویلی دا اللہ دا کتاب مند نور خبین دلتا دونی مجھے برہان یو او نور دعا پتا کی سر رائے تاسوتا برہان من ربکم واضح دلیل طرف طرف ستا سنا وانزلنا الیکم اور علیکلے منگا تاسوتا نورا مبینا رانا قرآن خکارا دا اخکارا او رانا کتاب دے دا شانی قرآن کریم دا یونم دے ہدایت یونم دے رحمت نو دا شانی یونم دے شفا ذوقو رسول یونس چلسم سورت دے آیت گورا آیت گورا و پنروس یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين دی آیت کی سلور نمونہ دا قرآن کریم ذکر کری دی اے خلقو بتا دی سر رائے تاسوتا موعظۃ من ربکم نصیحت طرف اصلا سنا تو سواز نصیحت کے اللہ کتاب ازدہ کا ندائیو نصیحت نڑک کتاب دے نقد جات کم موعظۃ من ربکم پتا کی سر رائے تا ستا نصیحت طرف ذرا استا سنا جیم و شفاء لما فی صدور او دا شفاء دا پار دا آغا مرگن فی صدور چی پسی نو کیا دا آغی دا پار شفاء دا درم و هدن او ہدایت دے سلورم و رحمت للمؤمنین او رحمت دے دا پار دا مومنان و تین زمنم کا گوری ناغا فضل اللہ داد اللہ دا کتاب نم دے قل بفضل اللہ و برحمتیہ نو رحمت نمک کی تیرش دے دے بیا دا رحمت نمراد دا اللہ پیغمبر دے او تائی دی سورہ انبیاء کی راضی وما ارسلناك الا رحمه للعالمين نالله كل پیغمبر توئی وادی خلق لوایا بفضل الله فمهربان الى الله باندی چلا کتاب را لے گلے دا اللہ مہربانی دا نو بفضل الله دا اللہ پ کتاب باندی و برحمتہ پر رحمت دی اللہ باندی چلا پیغمبر را لے گلے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ خُشَالَ شِدَيَّا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ خُشَالَ شِدَيَّا دی الفاظ کی تکرار دے معنی فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ فَا دلالت گئی فَا دغوانے عامل محذوف باندے او عامل عامل دلالت گئی تو معمول محذوف باندے مدافع چول گراغلی دا نمانا فلیفرحو بذالک ند فلیفرحو دا پارا دیا معمول محذوف دے مانا فلیفرحو بذالک نداروس اوان دی بذالکا دا فلی افرحون دا غرستو محضوب دے او دا بذالکا نروان دی فلی افرحو اغا محضوب دے او دا کم چی مذکور دی دا قرینه دا باغ محذوف باندی هو خیر مما یجمعون دا قرآن کریم گورا دی مما غارسن یجمعون چی دیس جمع کئی دا سوره یونس گورا چیم دا شانی شفای ورطا ویلی دا بلکہ سوره بنی اسرائیل سوره یونس نا افو ویلی شو سورہ بنی اسرائیل آیت گورا دعاتیا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللہ ارالی گمگا من القرآن قرآن کریم ما هذا هو شفاء چه شفاء دا قرآن کریم شفاء دا اسرائی نزگی تیرشو لما بی صدور اسوائی و رحمتون او دا قرآن کریم رحمت دے للمؤمنین دپار دا مومنانو اے دپار دا مومنانو رحمت ندے رحمت دپار دا طول مخلوقات دے کچھ مومنان کی ایمان رارو نراغی دے پارا سبب دے رحمتو گردی دے بالفعل او رحمت دے دے پارا دے تمام مخلوقات بالقوا مطلب دا کچھ دا اللہ کتاب لرانی دے شو دے قابل رحم گردی نو رحمت دے دے پارا دے تمام مخلوقات تو فائدہ دے چاو آگستی دا قابل رحم سوب گردی المومنان لکا دوا کی شفا دا دوائی کی شفا دا حجور پہ سوب شل چاچی استعمال اوپروا نو دوائی خدا دا پارا دا شفا و شفا دا چالا ورگئی چاگئی استعمال اوپروا نو رحمت للمومنین رحمت دا پارا دا مومنانو لکا اید اللہ پیغمبر اغا رحمت للعالمین دے اندا ابو جہل او دا عطبا او شیبا او دا دی دا پارا خو رحمت نو ایو پارا خو عذاب ننا رحمت دا پارا دا مخلوقات کچھ سوک و ترانیز دی شوا ندا غی دا پارا رحمت دا شانی اندا گورا سورہ انبیاء گورا سورہ انبیاء سورت دے یو نوی بلکی یوشتم سورت دے یوشتم آیت گورا پنزوستم وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ او دا قرآن کریم ذکرون ذکر دے دا قرآن کریم دا ذکر دے مبارکون چھے دیر لوی خیرہ چولے شہر پا دی کیا دے ویتا ذکر نمانی ذکر نکے نمو اللہ شاہ دوامی آشتی بہت ذکر روانی ادی کی شامل شاہ آلکن ذکر تنمانی کمونگے نمانی وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ او دا قرآن کریم ذکر دے مبارکن چھتیر خیر اچول شیر پدی کیا دا دین بلوی مبارک ذکر بسیا انزلناہ اللہ وی منگر آلے گلے دے دا افانتم لہو منکیون اے پس یہی تاسو دیلن آشنا گرم کیا دیشن اسما دا قرآن کریم علیون دادا اللہ دے کتاب نمدے حکیم دادا اللہ دے کتاب نمدے زوگو رسول دخروف سورہ دخروف دریس الوحتم سلطو آیت دورا سلورم وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ او یقیناً دا قرآن کریم فلوح محفوظ کی لدینا دمگا سرا لعلیون خام خادوچت شان والا کتاب دے حکیم او دے حکمت والا کتاب دے کل دیل حکمت بالغ وی یعنی دا نوم دے اللہ کتاب حکمت بالغ مانا آغا حکمت چاغا انتہا ترسید لے دے پاکل مندی او دانش مندی کے سورہ قمر گورا سورت سلور پنگوس آیت گورا اللہ وی حکمت بالغتون سما تون النذور آیت گورا تنظم حکمت بالغتون فما تون النذور دا قرآن کریم دک دے دا کل مندے او دانش مندے نا بالغتون چنتہا ترسید ان کے وے پد اخفلا کل مندے او دانش مندے کیا پس فائدہ ورنکڑا انبیاء علیہ السلام اس پل قوم نتا یا فما تون النذور پس فائدہ ورنکڑا انبیاء علیہ السلام مانا پلو قومن کل چرئی ایمان رانوڑو دشانی د قرآن کریم داری او نند محمن سن ملے محمن سورئی مائدا گورا سورئی مائدا سورت دے پنگم آیت گورا آیت دے آیت دے اتو سلویخ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ندا مهيمن دا بيان دے ان اسماء القرآن الكريم یعنی دا من دے دا اللہ کتاب دل مهيمن وی مانا دے امین دے نگران دے مضامین جن سے آسمانی کتاب و انزلنا الیک الکتاب ہرا لے گلے منگا تا کتاب بالحق دے دپارا چہ حق کا رشی مصدق لما بین یدیہ دا تصدیق کو ان کے دے دا کتاب چڑوان دے دینا من الکتاب مانا دے جن سے آسمانی کتاب نا وہ مہمن نارے او نگران دے امین دے وہ مضامین جن سے آسمانی کتاب ندائے امن دے دنی منو جو قرآن کریم نا لگدا شند اللہ کی کتاب امن دے حبل اللہ سورہ آل عمران گورا سلور مسیبارا اللہ وی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا آیت گورا یوصل درم بلکہ یو نم بلوم دی آیت کی ذکر دے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أو من قلوا لقوي بحبل الله فرسيد الله بني لألّا كتاب لسوي حبل الله رسي ذكر لك سرنجي چیو بندہ کوئی تبریوتے دے ایو مضبوط رسائی دی ورخ کتا کا نو بس آغا پا آغا رسائی باندی را برشی نو دا آغا کڑی او دو کوئی دا حلاکت نبچ داشان کدو کفر کڑا کدو شرکیاتو کدا شانی دو نور بی دی نیو دائی کندا و کڑا بویے دے پا اداغین و بندہ پا سسر راہی جی دا اللہ پا گتار سرا نوات اسیمو امنگولیو لگوئی بے حبل اللہ پر سی اللہ بند جمعان طول ولا تفاقو او متزمس کی گئی کتاب الاعتصام کی امام شاطبی رحمہ اللہ مانا کئی ولا تفرقوا او بدعات مكويا واذكروا نعمة الله عليكم او یاد کئی نعمت اللہ بتا سبان دے تم وقت کی ویتا سو دشمنان پس مین واچو اللہ بین قلوبکم پمیند نوستا سو کے فاصبحتم پس اگر دی ریتا سو بنعمتی ہی پنعمت دی اللہ وانی چا قرآن کریم دے بنعمتی ہی پا کتاب دے اللہ وانی اخوانا رونا رونا ندوانو منے ذکر دی حبل اللہ او نعمت اللہ اے دانون رسوم راضی و اما بنعمت ربکا او ہر چلے کتاب دے رستا فحدث پس بیان کا دا الدا بیان کا یود نمون دے قرآن کریم نا نم دے صراط مستقیم نیو خود سورہ فاتحہ کے ذکر دے چہ اہدنا صراط المستقیم اللہ مضبوط کی منگا پا قرآن کریم ماننے اللہ من پس کل کتاب قرآن کریم آئے بانی مضبوط کیا ذوقو رسول انعام گورا سورہ انعام آیت گورا یوصل دریپن گوس وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وان هذا او یقینا دا صراطی مستقیما لار زمانے گا صراط مستقیم اگر سے دے قرآن کریم فتبعوه پس روان شیطان سو دی پر سے ولا تتبعوا سبلا او مروانی گئی دے گنو لار پسے پس تسنس بگیتا سو ہم سبی لے دے دین دے دی اللہ نا دے کتاب دے دی اللہ نا درشانی دے قرآن کریم یون دے قیم سورہ کعب اطلسم سورت داری اول کراری کتاب سورہ کہف داری اول الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لائق الحمد للہ اللہ رضات چالی گلے رے پخپل بندوانی کتاب نو الکتاب مرکی ذکر شوا مرکی ذکر شو تاریخ خدا الکتاب دے نوم دے دے نوم دے سنگا چی مرکی با تاریخ کی ذکر شو دے فا اسماؤ کی یو اسم دے او بیاوی قیم مضبوط کتاب دے دے سی کتاب دے چی لا یغیر ولا یبدلو پدے کس تغییر او تبدیل نشیرات لے قیم مضبوط کتاب دے داشانی دور اور پسی نکلا دی قرآن کریم نم دے قول فصل رستے سی بارہ جو گورا سورہ طارق سورہ طارق دیار لسن آیت دے سورت دے شبگتیا انہو لقول فصل یقیناً دا قرآن کریم لقول فصل خامخا ویناغا واضحا دا یو واضح ویناغا کلا دا قرآن کریم یا دی دین دے نبو نازیم ددی قرآن کریم نم دسے نبا نظیم داغی پارا تائی دورا زاول گورا سور نبا ام تسالونا آنن بیلا ویم دس بار کی تپوس کئی گئی پبار خبر لوئی کیا ناغلوی خبر سے شیرے قرآن کریم نوری مانندی نو ان نبا العظیم مرادنا قرآن کریم دسور سواد گورا چیوکم سلوختم سورت دے سور سواد آیت گورا آیت دے وشپت قل هو نبا عظیم انتم عنه معرضون درگشت مسی پارا دا هو ایل اللہ پیغمبر هو دا قرآن کریم نور مانین دی لکمک دی مسئلہ توحید دی رشوی دا چه وما من الہ الا اللہ الواحد القہار نو هو دا مسئلہ توحید نبو نازیم خبر دلویا اخو یو مانا دا قرآن کریم نبو نازیم خبر دلویا انتم عنہ معرضون ایئی تاسو دینا اعراض کن کیا دلشانی یو نم دا قرآن کریم سشے دے احسن الحدیث نبلو میرے مسانیا دلشانی بلو میرے متشابی نو میرے آسن الحدیث خیستا خبرا نو خیستا خبرا اگر اللہ کتاب دے دلشانی بلو میرے مسانیا او درم نو میرے متشابی زوگرم سور زمر اگر نزدی دے یو کم سلو اختم سورت دے آیت اگر درگشتم سپارا دا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیا اللہ را لگلے دے احسن الحدیث خیستا خبر اللہ را لے گلے دا کتاب را لے گلے دے متشابہن چی یوشانی دی آیاتون دے مثانیا مقرر دیا متاولی دا اللہ دے کتاب نمونے دی آسن الحدیث خیستا خبر دوین متشابہن او درم مسانیا دا شانی دا اللہ دے کتاب نم دے تنزیل نمی رسش تنزیل لکا سور شعراء و گورا سپگشتم سورت دے آیت و گورا سور شعراء یو سل دونوی آیت گورا یو سل سورہ شعراء دونوی وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ او یقیناً دا قرآن کریم لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ خامخار علیک لشرر طرف آد پالون کی دا مخلوقاتنا درشان دا قرآن کریم یونم دے روح سورہ شورا و گورا آیت گورا پنجوشتم سپارا دری سلوستم سورت دے وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا وکذالک اوحینا الیک او دغشانی وحی کڑی منگتا تا روحان دو قرآن کریم قرآن کریم تے روح ہوئے لکا سنگا چی انسان اگر جو اندیل پدی روح باندے مدغشانی دے انسان روحانی جو اندون اگر پدی روح باندی دی چی اگر اللہ کتاب دے وکذالک اوحینا الیک او دغشانی وحی کڑی منگتا تا روحن دو قرآن کریم من امرنا حکم بل سارا کل دی قرآن دی نمدیا عربی کل دی قرآن دی نمدیا بیان لو گورا سور یوسف گورا نداشن سور آل عمران گورا دولسم سورت دے سورہ یوسف آیت گورا اول اول دویم سورت دویم آیت انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون منگر آلے گلے دا قرآن لسلشل عربی نو عربی مراتنا قرآن کریم یعنی دا یونم دا اللہ دا کتاب لعلکم تاقلون دید پارا چتا سواقلو کئی کل دیل وی بیان دا قرآن کریم یونم دا سش بیان سورہ آل عمران گورا آیت برا یوصل دو کم سلویخ سرادی چلانور نمونم دی پکی هازا بیان للناس وهدا وموعظت للمتقین دا قرآن کریم بیان للناس بیان دے وپار دے خلقو آلت خلقو لبیان کے واب نصیت کے بیان کے نحاظا بیان للناسی دا قرآن کریم بیان دے وپار دے خلقو نوہدن مانا وہدن للناس او ہدایت دے وپار دے خلقو دا ہدایت دے وپار دے خلقو وموعظت للمتقین او نصیحت دے دا پار دا پریزگارو نو و موعظت للناس او نصیحت دے دا پار دا خلقو خو فائدہ تی چاو اغسطی دا للمتقین دا پار دا پریزگارو ہدایت دے دا پار دا خلقو نصیحت دے دا پار دا خلقو خو دی خلقو کی فائدہ تی چاو اغسطی دا چاچی کی ایماندارو تقوی اختیار کرا دا شانی کل دا قرآن کریم نو اگا دا کرکی دا علم دے نو یو نم پنمونو دا قرآن کریم کسی شے دے علم نو دا شانی یو نم پنمونو دا قرآن کریم کے اگا بسوائر دے بسوائر ذوقورا سورہ بقرہ آیت گورا یوصل شلم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. او هرگز خوشحالیگی ستان یهودا و نصارا تر دی برج روان شد ملتهم د دین د دی پسی وایا یقینا ہدایت د اللہ والهدا عمدہ دا قرآن کریم دے. ولئن اتبعت او بچر روان شد د خواہشات د دی پسی بعد الذی پس داغنا جاءت من العلم چراغ تا تد اللہ کتاب نو العلم قرآن کریم چراغ تا تا من العلم قرآن کریم بیان تو دی فائشات بس روان شی نو نبی تعالی من اللہ دا اللہ ترونم ولین سوک دوس ولا نصیر انسو جنگا دیا دا خو نمیو علم دا شانی بصائر سورہ جاسیہ گورا چیونم دنمون دا اللہ دی کتابنا اگا بصائر دے انگلشتن ہی بارے آخر گورا سورہ جاسیہ آیت گورا آیت دے شلم هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون دا قرآن کریم بصائر للناس دا عقل مندی دلائل دی پار دا خلقو نو قرآن کریم تسشے وئی بصائر وهدى او ہدایت دے دا قرآن کریم ورحمت او رحمت دے لقوم یوقنون دا پار دا قوم چاگئی یقین کیا دا شانی نم دا اللہ دا کتاب اگا یونم تذکرہ دا اللہ دا کتاب نم دے روکو رسور حقا دورا سور حقا یوکن درشم سپارا دا آیت گورا اتسلیخ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ او یقیناً دا قرآن کریم خامخا فندے دپار دا پریزگارو کابلیان آگئی شناختی کار لتذکرہ وی طالب لئے طالبہ تذکرہ سرشتن آگئی او جس طرح سر یہ تو تذکرہ و خایا قرآن کریم اگر مجھے طالب اقدام تذکرہ خیانا دا تذکرہ دا کنا اللہ وی وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ دا تذکرہ دا شانی رستہی بھی پارا کیوں پورا نم وی دا قرآن کریم دا تذکرہ دا فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ گورا التے نور نمن دی سورہ عبس گورا سورہ عبس آیت گورا یو لسن او بیا ور پسی دری نمن نور کلا انہا تذکرہ اتیائم سورت دے کلا حقرا خبرا انہا تذکرا یقیناً دا پن کتاب دے پسا سوچ فخی ذکرا نیاد جگی دا کتاب فی صحف مکرما پاغ صحف عزت مندو کے دے نو صحف مکرما دا قرآن کریم نم دے مرفوعا دا قرآن کریم نم دے متوہرا پاک کڑی شوی دا سلور اسما اگے دلتا ذکر کرل تذکرا صحف مکرما مرفوع متوہرا دا طول نمونہ دی دا قرآن کریم کلا دا اللہ دے کتاب نوں ذکر کئی العروۃ الوثقی گوگور درم سی پارا درم سی پارا نوں دا اللہ دے کتاب العروۃ الوثقی آیت گورا آیت دے دو سو اشپک منگوس لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی اللہ وہ نشتہ دے دور پدین کے پدین منلو کی پدی کس دور نشتہ دے اکراہ پا احکام کشتا اور دین پا منلو کی نشتہ دے مطلب دا ایمان راڑی نراڑا کن راڑی مراوڑا کہ اسلام قبلے نو قبول کا کن قبلے نو قبل ہو چکل دے اسلام قبول کا او بیا دا احکام خلاف وردی کے نو بیا اکراہ تے نو لا اکراہ فی الدین نشتے دور پل پا دین کی قد تبین الرشد تو تاکی سرا واضح شہر ہدایت دو گمراہی نا فمن یکفر بالطاغوت پس آگا سوک چی کفر اکر بالطاغوت باندی ایمان راہ باللہ پا اللہ باندی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی پس بتا دی سرا منگلو لگولی دو بالعروۃ الوثقی پکڑائی مضبوطی باندی اے مخی اللہ سوی واتسمو بحبل اللہ جمیعان ندن توی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی پس بتا دی سرا دو تمسکو پوا منگلو لگولی پکڑائی مضبوطی باندی ندانون دا اللہ دا کتاب دغشانی دا اللہ دی کتاب یو نوم دے صدق رشتیا گورا سلی رشتنی سی باری اول مخ گورا هو الذی جاء بالصدق وصدق به اولائکا هم المتقون دری درشم آیت دے والذی جا بصدق او آغا ذات آغا کس چرادیو کل بصدق پا قرآن کریم مندی جبریل امین یاد اللہ پیغمبر وصدق بھی او تصدیق کدی دا اللہ پیغمبر یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اولائکا هم المتقون دا کسان ہم دیدی پریدگار نو دا صدق نمراد دا اللہ کتاب دا شانی کلا دا اللہ کتاب یا من دا عدل عدل مانا انصاف ذوکور سورہ انعام اتم سورت دے بلکہ اشپتم سورت دے آیت گور یوسل ان لسم و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا او پورا شعر حکم در ابستا صدقا و عدلا درشتیا و د انصاف نو صدق سے شعر دا اللہ کتاب عدل سے شعر دا اللہ کتاب لا مبدل لکلمات نشد دے سوک بند ان کے فیصلو دی اللہ تا وہو السمیع العلیم او دا اللہ دے اورید ان کے اپوا دا شانی دا اللہ دے کتاب نم دے منادی مانا اعلان کن کے زوگر دا سورہ آل عمران اخر ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا آیت گور یوصل برینوی ربنا اننا سمعنا منادیان اے منگا با منگا واور جلدی آواز کو ان کی نا ناگا منادی سوکھ دے دا اللہ کتاب دے لکاغ منادی دا اللہ پیغمبر ہوں دے آگا منادی آگا دا اللہ پیغمبر ہوں دے لیکن ان شاء اللہ دل تک اگر روایت منیب کہ دا اللہ پیغمبر چوک کیوں لاڑوا او خلق لے آواز ورکو ان آمنو بربکم چراش ایمان را لیا نو چا پی تکان تکل چا ورلا کندلی کولیا چا پی خوری ور مستی دیا حتن تو صفن نهار تردی پوری چی رض نمی تو رسیدا او د خلق آمد رض د گرمی دو وجینا کم شا دانا چی منادیس کلشا آگا نو سڑے شرے دخل کو آمد و رب کام شنو بس اتنا ربنا یروز منگا اننا منگا چیو سمعنا واورد المنگا منادی اند یو آواز کا ان کینا یونادی لیل ایمانی چیوازی کا خلق لا طرف دی ایمان تا ان آمنو بی ربکم دا چی ایمان رو رای پر افبل واندی نا اللہ منگا ایمان را رو دا شانی دی صورت دا اللہ دی کتاب نمد بشرا نو دا شان نمد مجید نمد زبور نمد بشیر نمد نذیر زوگورا چرا اللہ دی کتاب نمد بشرا سورہ بقرہ اغنی دیدا سورہ بقرہ گورا اول سپارا آیت گورا ونوی قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وهدى وبشرى للمؤمنین اللہ پیغمبر آسوچی دشمن جبریل امین نو دکی سنگ صاحب مشترے بولے فائن ہو بس یقین دا جبریل امین راڑی دا قرآن کریم پرستا واندی بزن اللہ تو حکم دا اللہ سرا تصدیق کون کے دا گیتا چلوان دے دینا وہو دان او دا قرآن کریم دے ہدایت کتاب دے وبشرى للمؤمنين او زير ذي دفار دمؤمنان و سورة بروج بورا رستي سبارا سورة بروج آيات بورا آخر ده سورة بروج الله وي بل هو قرآن مجید بلکہ دا دے قرآن خاوند لویشان دلویشان والا کتاب دے خاوند بزرگیا ندے نم دے قرآن مجید دا شانی دا دا اللہ کتاب ددنم دے زبور سور انبیاء گورا یوشتم سورت دے سورہ انبیاء آیت گورا یوصل تنظم ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون او پتا کی سر لکلی منگا فی الزبور من لکلی دی پا قرآن کریم کے یا مانا پر جن سے آسمانی کتاب کے من بعد ذکر فرد قرآن کریم فرد بیان د مسلیل توحید نا ان الارض چیتنن ملک اخلی بدا عباد یا صالحون بندگان زمانی کان دشانی دا اللہ دا کتاب انہوں دے بشیر و نذیر زوگورا سورہ سامیم سجدہ گورا سورت دے یو سلویخ آیت گورا سلورم درم نگورا کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. دا کتاب دے واضح کری شیر آیاتنا دے مستل شرر عربیت فواضح جب کی عربی کتاب دے لقوم یعلمون دپار دا قوم چغی پوئی گیا بشیران زیر ورکون کے دے لکمل کی چوبی بشرا نو بشیران زیر ورکون کے دے من کتا و نذیرا او یر ورکون کے دے نمن کتا. کل دی قرآن کریم لا بلاغ وی کل ولا احسن احسن القصص ویا. ذو گورا سورہ ابراہیم گورا نو سورہ یوسف گورا سورہ ذو گورا سورہ یوسف چکل ورتا احسن القصص خیستہ بیان درم آیت گورا نحن نقص عليك احسن القصص بیان او بتا باندی خیست بیان پس او داری چو وحی کردن گتا تا دی قرآن کریم نارا احسن القصص شده قرآن کریم دیا درشانی دی یونم آغا دی سورہ ابراہیم مادر تیو گورا ددی او نم دے بلاغ البلاغ سورہ ابراہیم سوار لسم سورت دے آیت گورا دو پندوس ہاضا بلاغ للناسی وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ دا تبلیغ کتاب دے زپار دے خلقوا آل راشد آز دکا دین تبلیغ کا تو تر مر کا پوری آگی کتاب سر آلمی کنا چتا بلا اللہ کتاب لمرانی دیکھے جدا ان کا لفظ دکے حالکن ہے اور دینم بیانو کا دانا چی دین سو بیان کئی نوینا دا زمین مشران طریقہ نا دا زمین پیغمبر طریقہ نا. حاضا بلاغ للناسی دا قرآن کریم دا تبلیغ کتاب دے دا پار دا خلقو ولی انذرو بیہی عدید پارا چی ویرو لشی دی پا بیان دی قرآن کریم او دید پار چی پوشی دی انما هو اله واحد ودي مساله وکم دای پویږي چې الله کتاب روان دي شیا دنينو ودي مساله توحید باندې په بل ځای کې نه نشي پوی دی ولي عالم ادي پار چې پوشی دی انما هو اله واحد چې تیندا الله دې کار ساز حاجت راو مددگار یو ادي پار چې پن واخلي خوندان دا کلونو دشانی دا گن نمون علی امام سیوطی رحمہ اللہ مخی مدلوے دا دمر نمون دا امام سیوطی رحمہ اللہ ذکر کری تو تقریباً اتسل وقت پوری اگئی ذکر کری دشانی حضرت شیر رحمہ اللہ سنمون اگئی خیلی چرا اللہ دی کتاب انہوں دے سبیل نو دا شان دا اللہ دا کتاب یون دے فضل اللہ چیالا ما سورہ یونس کی تائید خیلے ہو او ویلی میری دا شانی برہان دا اللہ دا کتاب نم دے چی سورہ نساج میں تویلیو کله چې نه تعالی الله دی کتاب یوم دی نور حالت نه دوی برهان هم د الله دی کتاب یوم دی او فضل الله نو سور یونس کې نه تعالی چې دا د الله دی کتاب یوم دی نو ګوره سبیل دا د الله دی کتاب یوم دی سور آل عمران ګوره سور آل عمران مراد سبیل نہ اللہ کتاب آیت گورا نہ نبی آیت گورا یو کم سل قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبونها عوجا وانتم شهداء هو آیا اے دا اللہ پیغمبر اے اہل کتاب اولی بندوئی تاسو دین دا اللہ نا عن سبیل اللہ دا کتاب دا اللہ نا آسو چیمان راو سبت دوئی تاسو دی دین دا اللہ دا کتاب دا اللہ عوجا فکوب والی سارا چدا صحیح کتاب نرے مراد سبیل نا دا اللہ کتاب دا شان مراد ویما کل دا اللہ دا کتاب نا اغد بینا لکا سور انعام مخیلو کل دا اللہ دا کتاب نا اغر حدی حکم اتنی سپاری اول مخبورا سور انعام آیت گورا آیت یو سل سوار لسم اف غیر اللہ اب تبھی حکمان اے پسیوا اللہ طلب کم اب حکمان بل یو فیصلہ کون کے آگا فیصلہ کون کے حکم سوکھ دے اللہ کتاب دے ذکوئی وہو الذی انزل الیکم الکتاب اللہ علیہ گلے تاثل کتاب مفصلہ واضحا نا کتاب سشے دے اگر حکم دے درشانی اگر کتاب اگر مفصل دے مداد اللہ دے کتاب نمونہ دی درشانی نور در نمونہ دے اللہ دے کتاب لیکن مزگی میں اتویو حضر شیر رحمہ اللہ وی یو دے اللہ دے کتاب دے نمونہ نا یو نم دے نعمت ناغمی ولد دے دے خیلی سورہ آل عمران فاسبحتم من نعمتہ اخوانا او دو سورہ الضحا آیت میں ارتوئے جو اما بنعمت ربکا فحدث کل دا اللہ دا کتاب نم دے خیر کثیر زشے خیر کثیر دیر خیر سورہ بقرہ بورا اللہ وی ومن یوت الحکمتا فقد اوتیا خیرا کثیرا آیت گورا دو سوا یو کم ہویا یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب ورکی علم دا قرآن چاہتے چھو خشی آسو چھو ورکی شاہتا الحکمت علم دا قرآن فقد اوتیا اس پتا کی ضرور پیش دتا خیرن کثیرا خیر ڈیر ادے وہ یار پہ حکمت باندھ کار کول گاڑی کنا نو حکمت دے دکڑے وے کا سی کی کار کے نہ دے حکمت خپل چل ول تو ہاں اگر خپل چل ول حکمت دے ہر دا سی پہ حکمت کنا ہاں مطلب دا اسی گون گون دا شین شین کوا ادے لوئی سے شی حکمت نا اول حکمت ازدکا نبیہ پا دی حکمت باندی کار کو فوامن یو تل حکمتا آرسو چورد شاہتا حکمت علم دا قرآن پس پتا کی سر ورد شاہتا خیر دیر او کلا دا اللہ کتاب لا نم اخلی میزان نکر ور لنم اخلی الحجت البالغا زوگو را چدا اللہ کتاب اگر میزان دے سورہ شورا اگورا سورہ شورا آیت بورا واللسم اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب دوسل اختم سورت دے اللہ غزاد دے چرا لے گلے دے کتاب بالحق دپار بیان دے حق والمیزان اور آلے گلے دے طول خپل عقیدہ آغا بسنگا سمے دا اللہ با کتاب خپل عمل بسنگا سمے دا اللہ با کتاب باندے بے طول بینا لکھا حضر شیر رحمہ اللہ بھی بے طول بیا کتالا چتراغاتلی گازر یعنی آگے دلگا وشن پتوک در کئی نتولے نوی چلا ناغا گازر ہی بے طول انا لی او دین خبر کدل ہر چاچی اوکن بس جوڑے آگا قبول آگا نی بے بے طول بیا لگ طول باندی ہوئی کوا گا پتول اخلا بے طول ما اخلا والمیزان اور آلے گلے اللہ طول وما یدریک او سشی پوکی تو شاید کی قیامت نزدیکی سورہ انعام گورا دا اللہ دی کتاب یو نوم دے الحجۃ البالغہ یو سل یو کم پنزو سورہ انعام قل فللہ الحجۃ البالغہ وہ آیا پس خاص اللہ لرے دلیل انتہا ترسید ان کے پدانش مندے و عقل مندے کیا ولو شاء او گجر گفتے اللہ نخام خا ہدایت دے کرے تاسطول اللہ نو الحجت البالغا مراد دینا دا اللہ کتاب اے دا اللہ دا کتاب یونم دے اسم دا اللہ دا کتاب یونم دے سے اسم سورہ نور گورا سورہ نور سورت سلیرشتم آیت گورا شپک درشم فی بیوتین اذن اللہ ان ترفع اتلا سمسی پارا دا وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ بِهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ فِي بُيُوتٍ دَارَنَا دَادِوَا پداسی پورنو کی دا چھ حکم کر دے اللہ ان طرفا دا چھ پورتا دے کرشی ویے فی بیوتن چاولوی نا تیخونے وایا زیرونے وایا تیخونے مو آیا زکا جو سی پی داخل شیر اغوی عزت خدای پا کتاب عمل کو اللہ وی انترفا مرفو دی الستیشی رفا دی والا ورکریشی آنو تو والا دیرو نا ولی ورکر اغوی عزت خدای پا کتاب عمل کو فی بیوتن نفی بیوتن قدا سی پورنو کی اذن اللہ چه حکم کرے دی اللہ انترفا دا چه پورتا دی پریشی نسنگا دی پورتا گریشی وَيُذْكَرُ بِهِ اسْمُهُ آيات ذکرِ شبری کی کتاب دا اللہ نو اسمُهُ کتاب دا اللہ دا اللہ سنجمات دے چھ دا اللہ کتاب بگی نشتا دے دا غی تو در سواز تینا نرازی او کرازی نو کوششو کچی بنش کوششو کچی بنشو لی لعلکم تغلبون دیر بار جتا سو غالب شی غلبا با مبدی کی چھ دا اللہ کتاب بن کئی وَيُذْكَرُ بِهِ اسْمُهُ او یاد کرے شپدی کی کتاب دے دی اللہ پاکی بیان دی اللہ لپدی پورنو کی سبا ہو دے گا رجالون دا رجالو کتاب دے دا چا کتاب دے رجالو کتاب دے رجال چالا وی چخپل فریا اپا بل لگیا دا رجال دی او چی دا بلا غیل ناس دے انو بس اسے رجال نم کی پوری دے نو رجال نم بھی پورے دے رجال چالا وی چخپل خوری اپا بل گئی او دا تاریخ دا رجال دا اللہ کتاب کرے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بی بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم ورجال سوغلي چه انفقوا من اموالهم مال گٹی پخپلے پوری او پبلی لگیا نو رجال آئے کہ دا اللہ پاکی بیانے سو رجال بیانے نارینے بیانے نو داو اسماء دا قرآن کریم اے اس بیان دا حکمت نزول دا قرآن چ اللہ کتاب صد پار والی گلے رے مدے ہوئے یار کتاب فائدہ دا رکھنا سوک مرشی جوڑے بس حال ختمیان راجا مکا او آئی بستا مڑی پس ختم اچھی دا کم طریقہ دا راجا مکولو چی دا سر دا پی دا دا سر دا پی دا دا چی حالا جوڑے پلان کی مولای سیب لہو آیا پلان کی مولای سیب لہو آیا از ای براجا مشی او ستا مڑی پس بختم اچھی او بیا ختم بسی دے چی رات لونو کوری بھی گوڑے مسئلہ دادا چچا سبق ہوئی مڑی تو سواب رسی پاری واندی سخوارا پیسی واگستی دی مزمونگا ٹولا فکوئی الاخذ والموتی چلا ہما آسمان اگستون کے ورکون کے دوار گنانگار دی نشانی وئی شانی کے وئی او داغ شان مجموع الرسائل کی وئی چکلا دوار گنانگار شنو دا دا جی سواب انو شنو دے اگلا سشے بخی دے اگلا سشے بخی دے وئی قرآن کریم دے دا پار رالی گل شوئی بس دا مرو بس ختمہ وا او داغی سوابون آگئی لبخا دا صحیح دا چی مثال ختم شنو دا آغی ثواب چی اغا مردتا بخی نو اللہ والا عجر و ثواب ورکے خدا دا طریقہ دا راج مقول دا صحیح دا اے والا دا چی پارا بتووے دا بتووے دا بتووے دا راج مقول دا سر نشتا ہو دا طریقہ نشتا ہو فراس کاز کول یا پیسی ورکول اغا جدا شیرے او دا چلی کی مجموعۃ الرسائل کی ملکی او شامی کی ملکی چه دای دا قرآن کریم دا سپاری سپاری کوئی دی او وجعلوها مکسبتا دای آلی کسب گردو لے دی جوندونی پا دی باندی جوندونی پا دی باندی دی گٹا پا دی باندی کئی یا دل دا قرآن کریم نا فائدہ دادا چتل سمرین دے ویرا پدوان دی ہو تکلیف دے زن کدن دے بھی او دا باسنا سانی گفوارو کا استاد برا ولو نانو جو یا بولی سورہ یاسین ہو نو دگا وی اللہ ما اقبال وی زی آیا تشتراکاری جو دینیس کیا زی یاسینی و آسان بمیری تالا دی قرآن کریم دا آیاتون نبلا سفائدہ نشتا سوایا دینا چم زن کدن شروع دے سورہ یاسین والا ہوئے چا احسان مرش یا پکوا دی زرو پوٹو کی اسم جکمی زری پوٹی پاتی دی ور دا پاس بار دغا دے یو کوغال دے نا آگا کوغالی کی آگا دری بندی کی آئی کہ بے قرآن شریفی خیر دا کپری والا جوری کری حل تے ہی خیر اس پہ دوم رجوری خطلی دی کتاب برا بروت دے او خیر پدی تیرے دو را تیرے دو سرا پدی کی دکی خیر رائی بیمارش میں دوائی مل تک اور دوائی مل تک جوڑے خود داسی راضی میں جوڑے گی باؤ چی داسی بوجھے میں جوڑے گی با نا دا استعمال سر تعلق ہم دا شان دا کنا کل جی مال تبخشی یا دے وی دا نظر شوئے نا قرآن شریف یا دست دا خور دا پاسے پا مال نو باندی دا سی گر دی ولی دا یرا دا دی بیمار دی دا دی بیمار دی مطلب دا چی دا نظر او دا سبق دا تی نلی شی نو اللہ کتاب دی خبرو دا پارا نظر آلو خلی کتاب اے ندی خبروں کے پارا نظر آ لے گلے روگو رہے سو آیا تنا سورہ کہہ بہو گوری نو سورہ انعام بہو گوری نو سورہ سواد بہو گوری چلنا کتاب سب پار را لے گلے سورہ ابراہیم بہو گوری سورہ انعام بہو گوری سورہ کہہ بہو گورا آیت گورا اول دویم درم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب لا یفتهم من اللہ والرات چرالے گلے رے پخبل بندوانی کتاب ولم یجعل له عواجا انے دے گردول دے دے پار سکوب والے قیمان مضبوط کتاب دے اولی لیون دے رباسا شدیدا مانا انزل علی عبده الکتاب لیون دے رباسا شدیدا اللہ را لے گلے دا کتاب پخپل بندہ باندی لیون دے را دید پارچی یرور کی خلق لا باسن شدیدان دا عذاب سخنا من لدنہو دو طرف دی اللہ نا ویبشر المؤمنین مانا لیون دے را ویبشر لیون دے را منصوب دے نو یبشر آغم منصوب دے نو بیاور پسی پورا بیام یون ذراوی ناغم منصوب دے مانا دا کتاب رالی گل شویدی دا پار دا انذار دا پار دا تبشیر لیون ذرا دے دا پار چویا رای خلقولا دا عذاب سخن تربادی اللانا او دیر ورکی مومنانو تا آغا مومنان چمن لکی میل چیقینم دا پار دا بای حجر خیستا ما کسی نبی ہے ابدا درنگ تیر ان کی بھائی پدی کے ہمیشہ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا او ویر آغا کسان چاگئی اکی دسا دی چی یقینن چاگئی اکی دسا دی چی نولد اللہ ولدا نائب نتا حکمت نزول آغا دیو پی جنگ چی اللہ کتاب را لے گرے پارد انذار د پار تبشیر د دی ور کولو دا شانی سورہ سواد یا سورہ انعام چ مونږ راول نا غ بیا را واړه وا سورہ سواد آیت ګورا آیت حسین یو کم دیر شم کتاب انزلناه الیک مبارکون درمشتم اسی پاراواز وکم سلو اختم سورتو کتاب ان دا کتاب دے انزلنا ہوئی لے کا غالی گرد منگل آتا تا مبارکون دیر خیر و برکت کتاب دے لیت دبرو آیاتی ہی دیر پارا چی سوچ کی گئی پایا تن دی کیا اللہ کتاب را لے گلے و دا پارا دا سوچ او بر جوڑے دی چی سوچ نشتے دے او بر جوڑے دے ترائی اور کئی ماں سوتن اب گرڑ نے دے کوئی گیا نا بل سو کو دیکھو رہے کتاب سر مسلو بھی رہا اس کی خپ کلا رہے ہوا ہے خپ کلا رہے ہوا ہے مجھے پاول رمضان بھی شروع کرا او پیو کم بھی رشم مان دی ختمے خو پسا باندھی وہ ختمی گی تب ہم بھی پوئی گیا رب ہم کتنی گی خدے وہی نہ زبا لس ختم کو نو لس دا سیزنی دے تشے دے دا سیزنی دے دے چھے لس ختم کئی آنو جوڑے چی سمنی آنو دا بڑے رکیسی جمع کری شل برا دیس برا بدے جمع کری آو دا شان دے یو لس دو لس جوڑی بے جمع کری اولی زکا دے خو پلگو سود میں کئی کنا دے با لس ختم کئی آو دے بے دوجی بے وی دریش پی کی بے وی نو نا تی دوجی وائی ار شپا چی دے تاریخ یو رکو او یو سپارا وائی یو رکو یو سپارا وائی نجوڑی چی یو رکو سواکے آنو یو کم دیر شمی لبخو آسان تیا سر خطا مکشن نبا پا خلقو پوجی او نبا پا تاباندی پوجی بس بدم خوالی راماتی او دا خلقو اگا تراوی سی اگا جوڑی چنیتی دو سارا دے اولے مدری دا ہو دنیا تو تڑلو نا آگئی سم لاستو نچی دے رکول راچو شی نو آئی در پاسی نو در سرانیتو تڑی دا تراویلی دا لوگی دا خو داخل خدا عبادت نے داخل وہ بھی کہ بس پروتی اپروتی نے جوڑی تشی رکو کی شامل سے نو اللہ کتاب را لے گلے سد پارا لیدبرو آیاتی ہی دیر پارا چی سوچو کی دی پایا تنو دیکی وَلِيَتَذَكَّرَا دیر پارا چی پن واخلی اولو الالباب خاندان دا قلونو اذا سورہ انعام گورا سورہ انعام دونوی آیت و آیات گورا جوانوی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا او دا کتاب دیر علی گرنگا مبارکن دیر خیرت علی شہر پدی کے مصدق اللذی تصدیق ان کے دا کتاب بین ایدیہ چدروان دے دینا ولی تنذرا دالام دا پارا تالیل یعنی دالام دے دا پارا دا بیان دا حکمت نزول ادی دا پارا چویا ریت ام القرآن مکی والا و من حولا آرسو کی لکیر چا پیر دینا سور ہے نام گورا دیا کمچما تال ویل دایت و پیارا رو ایت گورا یو پن روس و انمر به اللذین یخافون ان یخسروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون وانذر او اویا روا بیهی و بیان دی قرآن کریم ماننے آیا کسان یخافونا چغی پوئی گیا یخافونا چغی یری گیا غی پوئی گیا دا چرا جاؤں بکرشی دی الہ ربهم رخبلتا نوی رو پا بیان دی قرآن کریم نو بیان دی حکمت نزول دا اللہ دی کتاب دشے دی انذار ذکر سورہ ابراہیم والغورا اے سورہ اعراف غورا ذکر سورہ اعراف غورا چلا کتاب سد پار والے گلے دے پار دے انذار آیت غورا ذم کتاب ان ذی لے کا فلا یکن فی صدر کا حرج منه لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ دا کتاب دے را لے گلے شوے الے کتا تا یا یونوی کتاب دے چرا لے گلے شوے تا تا پس نری کی گی پسی نستا کی تنسیا من ہو دلی کتاب نا سن پار را لے گلے شوے لِتُنذِرَ بِهِ دیر پارا چویا رے تو پدی باندھے خلق و ذکرا للمؤمنین او فن دے پار مومنان و سورہ ابراہیم گورا سوار لسم سورت دے آیت گورا اولانے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد اللہ کوئی کی پمانا دے الفاظ دا کتاب دے را لے گلے منگا دا ہلے کتا تا سن پارا لتخرج الناس من الظلمات الى النور دیر پار چوخ کی تخلق متیارود بیدی نینا متیارود شرکیاتنا الى النور رانا دا توحید تا بیذن ربهم فحکم در اخبر سرا الى صراط العزیز الحمید لارد دور ورستا الیشی بادشاہ تا نتا بیان دا حکمت نزول دا قرآن اوز واورید کہ اللہ کتاب صد پار را لے گلے دے لتنذرا لتبشرا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا او دلت وي لتخرج الناس من الظلمات الى النور دیو بار چی اختی تا خلق تو تیارو دا بیدی نئی نیلا نور رانا دا ایمان تا ندری خبر اوشوی یا تاریم دا قرآن کریم اسما دا قرآن کریم او بیان دا حکمت نزول دا قرآن کریم و آخر دوانا الحمد للہ انشاءاللہ سبابا جمعی رضا دول سنو بشورو کو